Tudom és érzem, Petikém, azt hiszem te is érzed és tudod, hogy lelkünkből szól ez a dal. Lelkünkből szól. Love.